табору прийшов, я був тоді на переселці в Казані, коли не стало Василя. Ну, я пам'ятаю ті приморозки, і той холод на Хошклангері був. О, що Василя не стало. То ви як приїхали у Кучино, то дізналися, так? Дізнався я як. Мене тримали, ну так, в тій карантинці. Тримали і там же ж я працював в камері напроти. Десь там у сьомій. Крайня камера я працював, я не знаю, які вони по номерах були. О, а там якийсь жив, і чую, хтось там підлогу тирає. Потім я вже знав, що це курило, шнирив. Ну, я думаю, ментрі ж не буде терти. Так, попри камеру, то я йому кажу, привіт, Василю Стусу. Пішов мовчить. Але потім знову видно вертається назад і так до камери каже, Василь помер. О, по камері. Це десь було, я 24-го приїхав, ну 25-го, 26-го вересня. Я дізнався, що Василя немає. Сказали мені, як помер, що помер. Такі речі. Так що... Ну а потім же ж, я думаю, як на мене, що оцього, отакого прямого терору, це ще було 2-3 місяці. А потім радикально почало мінятися. Бо мені здається, що якби міг Василь витримати цих 4 місяці... Після Стуса? Після Стуса. О, я ще ж пам'ятаю, що скільки Сокульського, Кандибу, Рубана, цього... Олексєєва, скільки ще по карцерах душі? Справа така, що я не знаю, але в крайньому випадку, ну, Сокульську. Сокульський там, звісно, хотів Іван якусь там шибку йому, а чому немає, а що немає. Ну, якщо ти, власне, не наривався, то і не було. Я на особому не сидів в карцері, хоч я всі підтримував ті всі акції, що всі робили. Я не сидів на особому ні разу в карцері. Я теж, між іншим, там не був. О, ну так, ну я не знаю. Я не знаю, за що Олексєєва посадили. Ну, якоюсь мірою має сенс у тому, що ви кажете. Бо, ну дивіться, потім нас забрали. Я знаю, я ж працював на тій кухні. Я ні разу не варив ту баланду, яка там була записана. Один раз прийшов рак, чи як цей капітан? Рак бував часом. ДПНК. Він прийшов, а що здесь написано, що ви робите? А там, ну, ви ж були, ви ж знаєте, на кухні. Була така здорова кастрюля, така алюмінієва велика. То я злапав за рубку, кажу, я вже третій срок. От я б бахнув цим баняком. Та він більше не чіпався. Боже ж, і рогалики часом робив, як був час, і котлети крутили, хоч ніколи цього не було написано. Нігде не було написано, що рибу треба зжарити, вона завжди мала бути відварена. Я спромігся їх постійно підсмажити, ту рибку. Далі так крупа лишалася, там розмолов, та якогось пиріжка зліпив, там ще щось. Ніхто не чіпався. А поки помию, виніс на вахту, вертаюся назад, нарвав, оберемо кропиви на попід ту запретку, та й варю зелений борщ. О, я кажу, все буде добре, не переживайте. Хтось там чіпився, я кажу, так чекайте, це я роблю, щоб в тюрмі було краще, це ви маєте робити, а не я маю робити. Половиці речей я можу робити, щоб не гірше, щоб тут криком всі кричали. О, так я стараюся, щоб люди були задоволені, то ви мені ставите. Так що ніхто не чіпався, робив, що то хотів. А потім, коли в нас перевели, пам'ятаєте, на Всесвятську, то лежу, приходить, нічого не лежить. То вже осінь, так. Ну, лежиш, то вже були ліжка, то вже не нари, то вже панцерне ліжко, лежиш, він заходить в камеру, ти зриваєшся по інерції, бо це ж там начальство, ні, лежить. Це епізод, так. Так, що вже вони вже бачили, що ти, що вже, ну що ж, вони чекають, вже тебе випустити не може, він чекає, поки прийде, але що вони вже не хотіли бути відкритим бодином, ну, особливо серед тих от наглядачів примітиви, дебіли були такі, ну там вже його не зміниш, бо там такий Новицький був, там такий Руденко був, то у нас така мразь, то ходила, підглядала, де би на чому зловити. Але коли ти йому так і кажеш, що ти вислухаєшся? Ти мене хочеш на чомусь підловити? Ну таке, так що почав мінятися режим. Я знаю, з Горень. Горень був тоді з ним в камері, стало погано. Та викликав. Вони бігали всіх лікарів, скликали його до ранку, вони над ранком його санчастини привели. То вже був Грущенко, той, хто гробив Василя Стуса, то був Сіпсясів, чи як він називався? Там, ну, я не знаю. Чи ні, то не так, то Мордовії таке, то ще було, то інше. О, так, ну, час мінявся, але я ж кажу, мене засудили при Горбачові, перестройка йшла, ми в газетах читали, ми «Звісті» читали такі статті, то я, що мені такі не кримінували, але ми сиділи в камері. Ну, треба було трохи часу до того, ну, але на все Божа воля, я не знаю. Коли я приїхав сюди і через пару днів вечір Василя Стуса, ну, не знаю коли, через пару місяців, я бачу студенти університету, читають, і таке відчуття, що то вже якась інша особа, що то, що вони говорять такими про когось, ніби то не той Василь, з яким ми. Я думаю, мабуть, так мало статися. А був би сьогодні Василь, хто його знає, чи він Хмарою був, чи ніде не був би, чи розтерпся в тому нашому захланному, тому. Ви подивіться, що робиться з Чорноволами та з Лук'янами. Десь вилазить оця біда, місцями гординя, місцями якісь химери. То добре, якби він залишився чистим поетом, сидів і писав. Але ж теми, які були, теми, подивіться, які ми президентів маємо. А попри те все це, Україна йде до того, думаю, що це Божий промисел над тим, щоб стати все-таки добрим народом серед народів світу. Ну, не так, як би хотілося. Василь Запальний, я не знаю, може так залишитися, щоб залишитися на найвищій ноті, у вічності, тепер не так треба. На найвищій ноті. Може так треба було і залишитися безмовним, бездіяльним, світличним, щоб померти як жертва тієї системи. Ну. Дав би Бог трохи Василю ще часу, здоров'я, сили, щоб якось то належно філософськи узагальнити ті всі речі. Я навіть читаю книжку Шумука. Я приємно вражений хоча б тим, що добре написано, навіть в художньому плані. О, бо, знаєте, я часом читаю ті спогади, вони бувають такі бахвальські, хвальковить. Я думаю, що таких спогадів Лук'яненко ніколи не напише. Ну, в тому, хоч також цікава історія. Але там є я. Там є настільки его велике, що ну, не зможу він так написати, щоб на цьому вчитися. А це без претензій, так як не читається. Я вважаю, що ця книжка сьогодні, якби у нас було добре Міністерство культури, зробити зараз обговорення по тих всіх школах Сходу, Півдня. Це ж ви, це ж ми такі. Комуністи, комсомольці, подивіться. Він ж такий був, як ви, такий запальний так і хотів. До чого це, що це було? То ідеальний, не треба нічого видумувати. Це ж не треба шукати Павку Корчань чи писати сфальшовану Молоду гвардію. Ідеальний образ людини. Ну, але що ж, все треба часу, все треба часу. Навіть, знову ж таки, я кажу, якби добрий міністр освіти був, то сьогодні через це можна було б зробити через школи обговорення, прочитати, зробити диспути на цій книжці. Дальна річ. Ти хочеш чи не хочеш все видати до України? Ти ж перепробував все. Хто винен в тому, що мені? Все буде зводитися до імперії. Та ніякий комунізм, ніякий царизм, ніяка ця потужна імперія, як вона себе називала, вона є злоті України. І інші думки в аналізі не зробиш, проаналізувавши цього. Та мабуть все, Василь, я сказав. Скажете про аналіз для того, ну, то якщо з'являться такі люди, котрі будуть здатні це зробити, то вони зроблять, але їм потрібен матеріал. Чи пишете, думаєте ви щось писати? Так. Я надіюся, що я ще щось. Я не зможу зробити Я б не беруся робити якийсь науковий трактат навіть на цьому ґрунті, бо я не маю належних знань. Тобто, щоб робити, то треба мати попередні знання. Я не зроблю доброї, навіть мемуарної, нічого, бо я не маю пам'яті. Я не пам'ятаю. Я з приємністю читаю, там про мене хтось десь зібрав якісь матеріали, називає суддів, прокурорів, свідків по призові. Я їх не пам'ятаю. Я то читаю. Да, очевидно, не пам'ятаю. У мене це як один день. Все це як один день. Тому я не буду це робити. Я, можливо, зроблю якийсь художній твір. Я відчуваю настрій, я пам'ятаю запахи. Я пам'ятаю динаміку, я пам'ятаю добро. Якщо воно десь проявлялося, то воно мені запоминалося. Я не пам'ятаю оцих всяких злих, але якщо є світла постать, то вона мені пам'ятається серед того. Бо це мені часто сниться. Я ночами ходжу по абсолютно нових таборах, в яких я ніколи не був, але настільки детальних, реальних, з тим всім, що таке ніби якомусь на якійсь іншій планеті з таким способом існування, яке є табори. Я думаю, що в цьому плані я ще щось зроблю. Тюрма не відпускає. То якось той шумок, котрого ви згадували, пам'ятаю, спитали його, чи як він почуває себе психологічно вільним? Каже, ні. Я, каже, в снах здебільшого перебуваю в неволі. Це теж знак того. Вона, каже, мабуть, мене ніколи не відпустить. Я, мабуть, ніколи не звільнюся. Ну так, в нього 42 роки, 6 місяців і 7 днів. Такий в нього термін. У мене з 13,5, та й то справді тюрма не відпускає. Так, отож я й кажу, у мене або це є очищення від певної карми, як кажуть, розв'язання тих всіх своїх узлів мусиш для того, щоб стати настільки легким, щоб могти підніматися твій дух, то певне, що це і є, оце має тебе томити ще довго. Так що є над чим подумати, Мушу сказати, що по багатьох місцях відчував просто якусь містичну руку. Тобто були речі, які я казав, Боже, якщо ти мені поможеш це здійснити? Я давав деякі зобов'язання, бо все збувалося, то, що я хотів. Я в найвірогідніших умовах зберігав ті матеріали. Здавалося, вже нема можливості передати, вони передавалися. Я навіть виніс, що якщо ти працюєш в руслі по-угодному, то що би ти не хотів, буде реалізовано. Навіть смерть тоді не страшна, бо смерть – це є тільки, так мовити, певний етап, але все здійснюється. Кілька блаженних мав місяців, сидівши з тим нашим дідом Семеном. Так я собі подумав, я питав, він мені розказував, коли має бути то, я кажу, пане Семене, чого я вам маю вірити? Написано, що буду лжепророк. Ви так категорично кажете, що от буде так, буде то. Він каже, Миколю, ти можеш мені не вірити, але мій обов'язок тобі це сказати. Дійсність поки що, те, що він казав. Їздив я до діда, зробив я сюжет, не знаю, показував. Але там зазнято тільки його розповідь. Так. Про те вчення їхнє кутників. А там, власне, немає розповіді автобіографічної? Ні. А то теж важливо було б зробити. Далі, їздив я на ту гору. Також на цій шплівці зняв кусочок. Як вона синя? Це... Я тому в синьовидному живе. А то недолішнє якесь таке село Калужського району. Був я на тій горі, яку називають Сіон. Юлі. Я попав в будний день, виявляється, свято мало бути на другий день, що була неділя, але виявляється, свято, карту завтраку, але я не мав куди мусив їхати. І з дівчинка молода. Так, як він каже, тут буде храм Господній. А цей хрест, цей там такий хрест стоїть, дерев'яний високий закопав. Ну, та криничка вже зробили її, поставили такі кільця, що там буде, там вже щоб тракторами, то все загорнули, такі джерела, все. О, там вони ходять. В селі є офіційна церква, яка очевидно далі ігнорує, бо це щось таке незрозуміле, бо священники мають свою. Вже дівчинка тут буде храм? Що? Дівчинка каже, тут буде храм? Так. Храм Господній, каже. А це патріарший хрест. Та говорить, у мене записано на плівці. Так, а немає інших переконань, тільки так вони віряться. Добре, Василю. Дякую вам, Микола. Так. Хай буде. Я власне хотів сказати про той елемент. Я ніколи не говорив про ті депресанти, але я вважаю, що вони надіялися, що я повішуюся. Вони мене готували до того. І цього було достатньо. Тобто настрій був безвихідний. Тобто вони знали мою таку чеснолюбність в цьому відношенні, що я. І вони готували до того. Не вийшло. Потім вони мене кинули. Бігали, я ж був на побаченні. Ходила Алла тоді, Ольга була. Казали, що десь говорили, що будеш тут в Березані поруч. Ну тут же два табори суворого режиму є, кажуть, чи в Бучі, каже, ну тут недалеко. Ну, але легу кар'єру. Ну, Бухенваль, як казали ті хлопці, кальок то Бухенваль. І то витримав. Не випустили. Ну, і тоді вони мені влаштували, я кажу, матрац рухався від вошей. Я кажу, ми сиділи там, якийсь сидів агроном з якогось колоспу. Якийсь хлопчик, який украв сумку, зрушив. Ну, когось з кимось мене треба було тримати. О, ми сиділи, два тижні ми вибували в очі, поки я нарешті можна було заснути. Ну і ті крики, оті там тих корпус, тих, що під вішоком, як вони там називали. Але розумало, все на це на мене впливати, тим паче Берні. Зробили плакатом таким. Його статтю величезну. Перед очі читали. Кажи, що він правий. І виходить собі все. О, і також якось з Божою допомогою вдалося то витримати, бо, ну що ж, спокуса, очевидно, що хочеться ходити по свободі, мої тебе Божі їсти, але, ну все Божа воля. О, а в цьому то вже було так, вже було спокійно. Я спочатку, коли ті шнури почав крутити, а хотілося виконати норму, бо я ж хотів побачення мати. Хоч би перше, хоч би, так мовити, сказати, що там, як. То думав не накручу хороб, аж до крові ті пучки були. Ну не встигав там, ніяк не встигав. Дуже ще й колюче. Та колюче, ну та й багато його, та й крутиш, ти впаде, то ще раз швидше. Потім якось приловчувалися, та й робили, я знаю. То йшло швидше. О, так що я вже десь там на ту норму натягав, ну, але потім пішли, сказали, що. Викликав цей наш українець, цей з віспами, як він типу, забув його прізвище. Каже, на кухню підете. Ну так я не знаю, я правда не знаю, з ким я тоді, здається, був. З Кандибою напало. Ну, на зміну. Ні, тоді, коли я був, то був П'яткус. І Астра був. О, але щось там. П'ятку з чим він звільнявся, чи йшов, чи що я залишився з Астрою. О, ну, П'ятку був такий трохи зарозумілий. Астра був як дитина наївний. О, але я при них мив посуду. А потім хтось з них пішов, не зробили повару. Ну так я не знаю, але я подивився, кашу варити я Астру навчив. Він постійно давав сирку. Вона така, що пшеняна завжди була сира. Бо він каже, що вона така моя. Я кажу, хто вам казав, що така? Це ж не кормозапарник. Це ж люди мають шлунки, він має варити, коли тут є вогонь, можна її зварити. Та мені п'ятку сказали, що вона така дитина. Далі лавровий лист він нікуди не кидав, а там давали це. Там той борщ такий ніякий, то що хоч якась приправа. А п'ятку сказали, що не треба. Кажуть, як не треба? Ну як, ну як нічого ж немає, то хоч якийсь запах, щоб баландою не пах. А в мене є обкладинка із зошита і одна сторіночка, де вашою рукою записано меню. Це меню. Є, зберігається. Це я знаю. Меню завжди писалося так, як має бути. Бо там вивішувалися, але варилося як моглося. Бо ну, коли вже довший час, то вже дивиться, що я муку ніколи не кидав, муку так не давали, муку давали в борщ. Бо десь значиться, що до борщу треба муку давати. А чого я б її туди кидати? Ти за десь місяць назбираєш, а потім можна щось тої зліпити, там якісь завивинити, якісь коржики, якісь так прикрасити. Далі варив часом оцю зупу горохову. Що там пару грошей не більше, що менше, але якщо ти назбираєш, то можна буде замість тої перлової каші зробити там час від часу таке п'юре цього ж гороху. Ну, там щось мудрилося. Я вже не кажу то, що я ні разу рибу не варив, постійно смажив. Все-таки вона не смердить так, а пахне все-таки олійкою і смажену рибу. Це лишній час, це лишня морока, але... Та ви ж знаєте, ви ж там трошки були. Кажеш, я десь там 3 тижні попрацював, це вчився від Кандиби і від вас. Але як тільки я до того, дуже не хотів я туди йти, але пішов, але то скоро ж нас перевезли. Перевезли на той Всесвятську, а там ця проблема вже відпала. Пан, так у кухні взяли. Там вже баланду возили. Ну що ж, здається, воно ще працює. Дякую. Це було 17 липня 1998 року у хаті Миколи Горбаля на вулиці Семашка, 15, Семашка, 15, помешкання 146. Це не для аудіоілюстрації, це для Василевої архітектури. Так, це для документації. Для документації. Ну, дякую.